75वां सर्ग। ब्रह्मा के ध्यान में तत्पर होने पर 12 सूर्यों की उत्पत्ति तथा सारे संसार को जला रही प्रलयाग्नि का वर्णन। प्रासंगिक प्रश्न को समाप्त कर अब एकमात्र प्रस्तुत आख्यायिका का अनुसंधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब ब्रह्मदेव ध्यान में लवलीन हो गए तब इंद्र के सहित उनके नगर तथा सुमेरु पर्वत के शिखर का पतन देखने के बाद मैंने धीरे से दिशाओं की ओर अपनी आंखें दौड़ाई, तब मैंने अपने सामने पश्चिम दिशा की ओर साफ उदित हुए दिशाओं के मुंह में दाह के सदृश तथा पर्वत के ऊपर वंदाह के समान मध्याह्न काल के सूर्य से भिन्न एक दूसरे ही सूर्य भगवान को देखा। 1-2 इसके बाद आकाश में अग्निरोग के तुल्य तथा सागर में बड़वानल के समान प्रदीप्त हुए एक और सूर्य को मैंने नैऋत्य दिशा में उदित देखा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदंतर दक्षिण दिशा में, उसके बाद अग्निकोण में, फिर पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद पुनः मैंने ईशान कोण में उदित हुए इस तरह भिन्न भिन्न सूर्य मैंने देखे 4 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी। उसके बाद उत्तर दिशा में वायव्य कोण में तथा पश्चिम दिशा में भिन्न भिन्न सूर्यदेव भगवान को देखकर मैं आश्चर्यचकित। पेज 322 श्री योग वासिष्ठ 2042 महारामायण निर्वाण हो गया। 5 वर्टिकल बार इतने में व्याकुल होकर ज्यों ही मैं दैव की प्रतिकूलता को विचारने लगा त्यों ही झट भूतल से सूर्य ऐसे प्रादुर्भूत हुआ जैसे सागर से और वबड़वानल। वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार दिग्गणों के मध्याकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ। वर्टिकल बार उस 11वें सूर्य में दर्पण में प्रादुर्भूत हुए प्रतिबिंब की तरह 3 अन्य सूर्य उदित हुए। 8 वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, उस 11वें सूर्य में वे तीनों सूर्य भगवान रुद्र के शरीर हैं। उस भगवान रुद्र के शरीर के मध्य में 3 नेत्र हैं। 12 सूर्यों के आकार के बराबर परिमाण वाला प्रदीप्त सूर्यों का समूह होकर वह रौद्र शरीर सभी दिशाओं को खूब जोर से जलाने लगा जैसे सूखे जंगल को अग्नि, तदंतर जगतखंड को शुष्क बना देने वाला ग्रीष्म ऋतु का दिन प्रकट हुआ। 8-9 वर्टिकल बार हे कमलनयन, इसके बाद झट बिना अग्नि के ही अग्नि का दाह तथा अदृश्य उल्मकों के गुल्मक उत्पन्न हुए। अग्निर्हित उस सौराग्नि के दाह से मेरे सभी अंग दावाग्नि से दग्ध अतेव खिन्न से हो गए। उसके बाद उस प्रदेश को छोड़कर मैं बहुत दूर आकाश में आरूढ़ हो गया। 10-11 और प्रबल हथेली के आघात से मारे जा रहे गेंद की तरह आकाश में जाकर वहां स्थित हो मैंने उदित हुए प्रचंड तेजयुक्त तप रहे 12 सूर्य समूह को दसों दिशाओं में भी देखा तथा उन दिशाओं में तारों के सहित आकाश को व्याप्त कर देने वाली ज्वाला के समान चंचल वर्तुलाकार बृहत नक्षत्रचक्र देखा। 12-13 हे श्री रामचंद्र जी, वहां मैंने महाकुकुह शब्दों से युक्त 7 समुद्र को खूब खौलाकर काढ़ा बना रहे तथा ज्वालास्थित उल्मुकों से सारे लोक और समस्त नगरों के भीतरी भाग को अच्छी तरह परिपूर्ण कर देने वाले 12 सूर्य समूह को देखा। 14 उस सूर्यमंडल ने ज्वाला सदृश घन रक्त वस्त्राडंबरों से सारे पर्वतों को सिंदूरी रंग का कर दिया था तथा देदीप्यमान लोकपालों के घरों में स्थिर बिजली की तरह उसने समस्त दिशामंडल को बना दिया था। 15 वर्टिकल बार चटचट शब्द करते हुए नगरों के मंडल को उसने स्फुरित हो रहे कटकट शब्दों के आडंबरों से युक्त कर दिया था। शिला के समान घनीभूत भूतल पर उद्भूत हुए दंडाकार धूम्रों से भुवन स्थान मंडल को हजारों कांच के खंभों से वह परिपूर्ण बना रहा था। काढ़ारूप में परिणत हो रहे समस्त प्राणियों तथा पृथ्वी आदि महाभूतों के ऊंचे आक्रंदन से उसमें अति घर घर शब्द हो रहा था। 16-17 हे श्री रामचंद्र जी, वह 12 आदित्यों का मंडल जिसका मैंने अवलोकन किया। चारों ओर से समस्त प्राणियों के लोकों एवं उनके अंतर्गत नगरों के पतन से फट। प्रकरण उत्तरार्ध। अब दसों दिशाओं के बीच में उदित हुए सूर्य के अंदर उदित तीन सूर्य स्वरूप एक ही ब्रह्मा विष्णु और शिवात्मक रुद्र का यह एक रौद्र शरीर है। वही तत्सवितुर्वरेण्यन भर्गह इस गायत्री से प्रकाशित होता है। एकमात्र यही कारण है कि वह 24 अक्षरों से प्रसूत 24,000 श्लोकों के पूर्व रामायण के सार संग्रह स्वरूप आदित्य हृदय में ब्रह्मेशानाच्युतेशाय रौद्राय वपुषे नमः इस श्लोक से तीन मूर्तियों के मूलभूत परम शिव के रूप से नमस्कृत हुआ है। सभी विद्वान लोग उसी को सर्वोत्कृष्ट उपास्य देव कहते हैं। यह एक ज्ञातव्य विषय है। पेज 323 सर्ग 75 श्री योग वासिष्ठ। महारामायण रहे पदार्थों के चटचटा शब्दों से उद्भूत प्रचंड था। अश्विनी आदि तारा समूहों के पतन के अभिघातों से धरातल के रत्नों को वह घिस रहा था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर उसके ताप से जल रहा जन नसमुदाय इधर उधर जोरों से भाग रहा था। मरे हुए तथा आक्रंदन पूर्वक खूब पकाए जा रहे प्राण समुदाय से वह सारे दिक्कतों को दुर्गंधयुक्त बना रहा था। 19 सारे महानगरों के जल जंतुओं को जो उनके उदर में रह रहे थे संतप्त हुए जलों से व्याकुल कर रहा था। सारी दिशाओं में व्याप्त अग्नि के दाह से उसने भिन्न भिन्न अनेक नगरों के प्राणियों को मारकर उन्हें रोदन से शून्य बना रखा था। उनमें रोने वाला कोई एक भी प्राणी न रह जाए ऐसा उन्हें कर रखा था। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, मैंने 12 आदित्यों का वह समुदाय देखा जो विदलित हो रहे तथा दग्ध हो चुके दिग्गजों के दांतों रूपी खंभों से दिगंत पर्वतों को अधोभाग में धारण कर रहा था तथा पर्वतों की कंदराओं के छिद्रों को धूम्रमंडलों से कुंडलमय बना रहा था यानी परिपूर्ण कर रहा था। 21 वह जले हुए नगरों के मंडलों को गिर रहे पर्वतों के द्वारा पीस पीस कर खूब चूर्ण रूप में परिणत कर रहा था और पचपच शब्दों से शब्दमय हो रहे महापर्वतों के हाथियों को वह खूब पकाने में संलग्न था। 22 संताप से संतप्त होकर उछलते हुए प्राणियों द्वारा सभी सागरों एवं पर्वतों को वह ऐसा बना रहा था मानो उन्हें ज्वर आ गया हो। हृदय फटने से सारहीन हो जाने के कारण विद्याधरों एवं उनकी अंगनाओं को गिराने में वह बराबर तत्पर हो रहा था। 23 हे श्री रामचंद्र जी, उस समय कुछ लोग जोर शोर से खूब चिल्लाने तथा रोने से थक गए थे एवं कुछ योगी लोग उस समय ब्रह्मरंध्र को फाड़कर उसके द्वारा अपने प्राणों को निकाल देने से अमर भी हो चुके थे। स्वर्गलोक में जलती हुई ज्वालाओं द्वारा पाताल पर्यंत सारा भूतल उस समय खूब संतप्त हो रहा था। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सूखे समुद्रों में उसके द्वारा लगातार सदा पकते रहने के कारण मगर आदि जल जंतु परस्पर खूब टक्कर खा रहे थे, इसलिए वे सबके सब देखने में उस समय बड़े भीषण प्रतीत हो रहे थे। जलरूपी ईंधन न मिलने से बड़वानल मानो उड़कर स्वयं आकाश में चला गया। वहां पहुंचते ही हजारों तरह से नृत्य करते हुए उसने अप्सराओं को जिससे उछलकर पकड़ लिया। वह 12 आदित्यों का मंडल मैंने वहां देखा। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2043 हे श्री रामचंद्र जी, इसके अनंतर प्रल्याग्निरूपी नट जगद्रूपी जीर्ण कुटी में तांडव नृत्य करने को तैयार हो गया। वह जल रही ज्वालारूपी किंशुक पुष्प के वर्ण की तरह वस्त्रों से सुशोभित था। बड़े वेग से फट रहे बांस आदि के कारण पटपट आदि शब्दों के आडंबर से युक्त था यानी वह उनसे नाना तरह के बाजों का आडंबर रखने वाला था। चंचल उल्मकरूप माला पहने हुए था। प्रचंड एवं विरोचित शब्दोच्चारण कर रहे योद्धा की तरह अलंकृत दिखता था। प्रज्वलित ज्वाला रूपी अपनी लंबी भुजाओं से समन्वित तथा धूम्र रूपी केशों से वह विभूषित था। उस प्रलय की अग्नि से वनों के समूह, ग्राम, समस्त नगर, मंडलों के द्वीप, दुर्ग, जंगल, स्थल, पाताल आदि पृथ्वी के। पेज 324, 2044। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक से एक समस्त छिद्र पृथ्वी के ऊपर का महाकाश, दसों दिशाएं भूलोक के ऊपर का हिस्साएं सबके सब जलने लगे। 26-29। हे श्री रामचंद्र जी, कहीं सुंदर गर्मों से शोभित, कहीं पर अर्घट्यंत्रों से अलंकृत तथा कहीं ऊंची अट्टालिकाओं से युक्त अनेक नगरों से रमणीय दिशाओं का तट से पर्वतों के शिखर, उन शिखरों पर वास करने वाले सिद्धों के समूह, उन सिद्ध समूहों से युक्त अनेक पर्वत, सागर, महासागर, तालाब, तलैया, नदी, देव, असुर, नर, उरग, सर्प और पुरुषों के साथ सभी दिशाएं, सबके सब भगवान रुद्र के नेत्रों की ज्वालाओं के शंशना शब्दों से जलने लगे। 30-31। भंभण भाकार भयंकर शब्दों से बहुत ज्यादा धूलि फेंकती हुई ये सभी दिशाएं दुष्ट राक्षसियों की तरह परस्पर धूलि एवं जल फेंक फेंक कर क्रीड़ा करने में तत्पर हो गई। ये सभी अपने मस्तक के ऊपर ज्वालास्मुहों से उज्ज्वल केश धारण किए हुए थीं, यानी ज्वाला जाल रूपी चमकीले केश इनके माथे पर विराजमान थे। 32। उत्तम गर्तों से युक्त पर्वत भूमियों की गुफाओं से खूब ज्वालाएं निकलने लगीं। उन ज्वालाओं के उदर में स्थित समस्त भूत जातियां लाल रंग की हो गई। 33। वर्टिकल बार संपत्तिरहित उन सब दिशाओं ने तत्काल निकले हुए रक्त के सदृश ज्वाला जालों से, जो सिंदूरी रंग के मेघों की तरह सुंदर थे, स्थल कमल के उदर में लीन शोभा को धारण किया। धक धक शब्दों से गाते हुए सारे संसार में व्याप्त ज्वालाओं के जालों से आकाश मानो रक्त वस्त्रों से या संध्याकालीन मेघों से आकीर्ण हो गया। अथवा यह भी कह सकते हैं कि ज्वाला समूहों से आवृत वह सारा आकाश ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उड़कर वहां ले गए विकसित किंशुक के वनों से ढका हो। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी ही दशा संपूर्ण सागरों की भी हो गई। बड़वानल से समृद्ध सारे सागर भी ऐसे हो गए मानो उनमें अशोक के वन खिल गए हों, या स्थल कमलों से वे संवलित हो गए हों, अथवा प्रातःकालीन सूर्य के समूहों से वे व्याप्त हो चुके हों। 34-36। वर्टिकल बार युवावस्था को प्राप्त दावानल चित्रलिखित कोठों पर की मिथ्या अग्नि को मानो यथार्थ अग्नि बनाने के लिए नाना वर्णों की प्रज्वलित हो रही ज्वालाओं तथा धूम्र विन्यासों की श्रेणी वाला होता हुआ, हजार फणाओं की श्रेणी वाले सर्पराज के समान विस्तार को प्राप्त हो गया। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी विधुरता को प्राप्त हो गया। 37-38। वर्टिकल बार तथा दक्षिण देश में सघनात्मक पर्वत भी ज्वालायुक्त वनों की गर्जना सहित अंगार के समान क्षुब्ध हुए वृक्षों से कुछ धीरे से मानो असह्यता को प्राप्त हो गया। 39। बीच बीच में जिनकी कुछ कालिमा प्रकाशित हो जाती थी, ऐसे धूम्र रूपी भ्रमरों से मालित तथा धूम्र संवलित ज्वाला रूपी कमलों से मलिन हुआ आकाश सरोवर के तुल्य देखा गया। 40। वर्टिकल बार ज्वाला रूपी चूड़ामणी से अलंकृत तथा घूमरों के आवर्त एवं धूमकेतु नामक उत्पात विशेष रूपी केशपाशों से भूषित मृत्यु रूपी नर्तकी वेश्याए पर्वतों की कंदराओं तथा शिखरों पर एवं पर्वतादि से शून्य आकाश प्रदेश में भी करुणादि रस से शून्य होकर नाचने लगीं। 41। पेज 325। सर्ग 75। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग ही जिसका कपाट है, ऐसी पृथ्वी अपने अधोभाग में स्थापित अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त होती हुई भाड़ की वह खपड़ी तैयार हो गई, जहाँ पर भूने जा रहे दानों की जगह अत्यंत क्लेशुक्त शब्द सहित गिरते हुए एकमात्र प्राणियों के समूह ही विद्यमान थे। 42 उस प्रलयकाल में अपनी छाती पीट पीट कर रो रही जगत लक्ष्मी के हृदय पर स्थापित हुए हाथ मेनेक द्वीपों की खोदी गई मृत्तिकाओं, सातों समुद्र रूपी जलों तथा उनमें व्याप्त अग्नियों से कांच एवं उसकी कांति से युक्त सुवर्ण की जगह पर स्थित नानावर गों के मुखों एवं मणियों से लाल हुई यह पृथ्वी सुवर्ण विरचित मनोहर शब्द कर रहे कंकणों की पंक्ति सी हो गई। 43 उस समय सभी पर्वत चटचटा शब्दों, सभी वृक्ष कटकट शब्दों तथा सभी देश हलहला शब्दों के साथ अच्छी तरह विदलन को प्राप्त हो गए। 44 2045 इसी तरह सागर भी मुंह पीट पीट कर एक तरह से रोने लग गए, यह उत्प्रेक्षा करते हैं। कथित आकार वाले जिनके जल खूब खौल गए थे ऐसे तथा फेनिल होने के कारण उन फेनों के उल्लास से परिपुष्ट हुए सारे समुद्र स्वीय जल में पड़े सूर्य प्रतिबिंब रूप तिलक से समन्वित अपने मुख में तरंग रूपी करतलों से आघात पहुंचाते हुए रोने लग गए तथा पुनः वे सबके आपस में संबद्ध होकर तरंगों के आघात से मिट्टी तथा पत्थर आदि को बिल्कुल बराबर कर देने के कारण भूतल रूपता को प्राप्त हुए पर्वत का तरंग रूपी अपने हाथों से ऐसे ग्रास करने लग गए जैसे कि मूर्ख प्राणी देह में प्राप्त मिट्टी तथा पत्थर आदि को प्राप्त करने लग जाते हैं। 45-46 कहीं पर सारी दिशाओं तथा सारे आकाश को ग्रास कर जाने वाले या उन्हें पूर्ण कर देने वाले इन सागरों के गुहामुख से निकले हुए गुहगुह इस तरह के शब्दों का प्रदेशांतर में गिरतट के संघटन से उत्पन्न अग्नि का शब्द पाठ करने लगा, यानी अपने गुरुजी के द्वारा कहे गए शब्दों का अनुकरण जैसे शिष्य ध्वनि करती है वैसे ही गुहामुख से निःसृत गुहगुह शब्दों का अनुकरण वह आग्नेय शब्द करने लगा। 47 हे श्री रामचंद्र जी और सुनिए, उस समय प्रलयकालीन मेघों की निवृत्ति से वृष्टि शून्य दसों दिशाएं भी लोकपालों के नगरों के गिरने से दाह में संतप्त हुए अंगारों से परिपूर्ण पर्वतों की भित्तियां होती हुई उन्मत्त वृत्ति होकर व्याकुलता को प्राप्त होने लगी। 48 वर्टिकल बार समीप के अनेक पर्वतों इंद्र कल्पद्रुम आगारों तथा गुहागृहों के सहित सुंदर आकार वाला सुवर्ण द्रव रूप सुमेरु पर्वत उस समय धीरे से ऐसे गल गया जैसे धूप में हिम 49 संपूर्ण शीतल अंतःकरण से युक्त एवं शुद्ध हिमालय पर्वत तो उस प्रलय आग से एक ही क्षण में लाह के सदृश ऐसे पिघल गया जैसे दुर्जन से सज्जन। 50 हे श्री रामचंद्र जी, उस महाभयंकर प्रलयकालीन दशा में भी मल्याचल तो अपने निर्मल सौरभ से युक्त ही स्थित रहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदार महापुरुष तो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण को नहीं छोड़ते। 51 महान पुरुष तो नष्ट होते हुए भी आनंद प्रदान करते हैं, किसी को दुख नहीं देते। हे श्री रामचंद्र जी, देखिए न स्वयं दग्ध होने पर भी वह चंदन जीवन। पेज 326 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2046 धारण कर रहे प्राणियों के आनंद के लिए ही ज्योंकात्यो स्थित रहा। 52 वर्टिकल बार उत्तम वस्तु कभी भी अवस्तुता को यानी निकृष्टता को नहीं प्राप्त होती। देखिए प्रलयकालीन अग्नि से जल रहा भी सोना सर्वथा नाश को नहीं प्राप्त हुआ। 53 जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती वही इस जगत में सार है, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए, इस अभिप्राय से कहते हैं। तफ उस प्रलयकालीन अग्नि में सुवर्ण और आकाश ये दो ही नष्ट न हुए, उन्हीं दोनों का शरीर प्रशंसनीय है क्योंकि सबका नाश हो जाने पर भी उनका नाश नहीं हुआ। 54 वर्टिकल बार आकाश तो विभू यानी व्यापक होने से अविनाशी है और सुवर्ण दोष रहित होने से यानी दोषों से निचोड़कर शोधित रूप होने से अक्षय है। इसलिए हे श्री राम जी, रज और तम से निचोड़कर निकाले गए यानी जिसमें और तम बिल्कुल नहीं है, ऐसे शुद्ध एक सत्व को ही ब्रह्म सुख की अभिव्यक्ति होने से मैं सब सुखों का सार समझता हूँ। मैं रज अथवा तम को सुखों का सार नहीं समझता। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 55, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मेघरूपी पर्वतों को जलाने वाला महाधूम्र की ज्वाला सहित प्रल्याग्निरूपी वारिद मेघ, इधर उधर चल रहे उच्च जंगलों की नाई आकाश में स्फुरित होता हुआ बिखरे हुए अंगारों की वृष्टि करने वाला हो गया। 56, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सभी तरह के जलों के बिल्कुल सूख जाने के कारण यानी संस्कार मात्र भी अवशेष न रह जाने के कारण स्मृति के अभाव से अत्यंत ही दुःखी आत्म शून्य स्वरूप विशाल शरीरधारी अंडज आदि चार तरह के जीवों का तथा सर्वथा शुष्क हो जाने से आकाश के वृक्ष के पत्तों के पात्र स्वरूप प्रल्याग्नि की ज्वाला से दग्ध हुए जल सहित मेघों की हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए तत्वज्ञानी के दोषों की नाई कहीं भस्म भी न दीख पड़ी। 57, 58, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जब तक उल्लसित हुई वह प्रल्याग्नि कैलाश पर्वत को न लांघ सकी, इतने में ही कल्पांत के लिए कुपित हुए रुद्र भगवान ने अपनी नेत्राग्नि से उस कैलाश को जला दिया। 59, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उस दाह का भी वर्णन करते हैं। दाह से तड़कते हुए वृक्षों के तथा महाशिलाओं के चटचट शब्दों वाले उस कैलाश पर्वत के नीचे के सभी पर्वत लकुटों तथा पत्थर के ढेलों के समूहों से मानो युद्ध करने लगे, युद्ध करते के समान प्रतीत होने लगे। 60, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार और सुनिए, सभी पर्वत ज्वालाओं के घनघटाटोपों से मुकुट सहित चंचल अग्र शिखरों वाले होते हुए आकाश में विकसित हो रहे महाकमलों के अनेकों जंगल जैसे हो गए। 61, कभी तो सृष्टि अवश्य रही ही होगी, इस प्रकार सृष्टि स्मरणीय दशा को प्राप्त हो गई। मूल को जगत की असारता का स्मरण दिलाते हुए कल्पांत प्रत्यक्ष आ गया। 62, ताप और उपताप में परम यानी सबसे बढ़े छे तथा दूसरों को मारने में तत्पर प्रलयकाल के पवनों ने संपूर्ण भुवनों का खरगोश के सींग आदि असद्रूप पदार्थों की तरह सर्वथा अत्यंत भाव कर दिया। 63, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उस प्रलय के प्रवृत्त होने पर वज्रपातों से प्राणियों के अंगों को पीड़ित करने वाले तथा हुए। पेज 327, सर्ग 76, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2047। प्रकाशमान अग्नि के उल्मकों से संयुक्त होने के कारण गुल्ममंडलों के सदृश शोभायमान प्रलयस्मय के पवन देवताओं की पंक्तियों को विदलित करते हुए अग्नि के बीच से निकलकर सारी दिशाओं को चाटते हुए से बहने लगे। 64, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार चंचल ज्वालाओं से तड़कते हुए अग्निमय वृक्षों के वनों में उत्पन्न भस्म सहित उष्णता से आकाश को व्याप्त करने वाले। 8, भ्रमण करते हुए उल्मकों के अभिघात से निकल रही अंगार सहित पीली ज्वालाओं से युक्त कज्जल रूप से गिर रही तथा पावक की श्रृंग प्राय शिखा के मध्य में विलास करती हुई कज्जलयुक्त ज्वालाओं की पंक्तियों से श्यामवर्ण एवं संपूर्ण जगत में अग्नियों को प्रकाशित करने से स्तुतियोग्य वेग वाले पवन बड़े वेग से बहने लगे। 65, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 75वां सर्ग समाप्त।